sejler skibet helt ud, hvor himlen bliver et med havet. Du svæver stille, og aldrig trækkes du på dit færde. Du er et løfte, et tro, et ønske for alle dem, som er langt borte, men bare længes herhjemme igen. Og albatros, spred dine vinger, du flyver fri mod det fremmede land. Som bringer et liv.